لذلك الذي يكون أحدهم من الذي يعالج نفسه بالكفر إلى آخر الحديث. Bu hadis üzere geceliğin kalkmasına izinlik. Geceliğin namaz kılmaya kalkmasına izinlik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ricalun min ümmeti. Benim ümmetimde bir takım insanlar vardır. Adamlar vardır diyor ama adamdan başka insan demek. Yani kadın da olsa durum değişmez. Bir takım adamlar vardır ki yakumu ahadinin dinlendeydi. Gecenin bir zamanında onlardan bir tanesi yatsak kalkar. Yattığı yerden ayağa kalkar. Doğrulur. Seyyualicü nefsehu zuhuri ve abdest almak için, kendini temizlemek, arzalarını temizlemek için tedbirler almak gerekir. Ve aleyhi ruhsetin üzerinde düğüm vardır. Uyandığı zaman uyanan kimsenin üzerinde düğüm, yani iki abdest alma mahalline gelir de elini şöyle yıkarsa o zaman düğümlerden birisi çözülür. Ve izâme daha فَإِذَا وَضَعَ وَجْهَهُ اِذْ حَلَّتْ اُبْتَتَنْ Yüzünü yıkadığı zaman bir düğüm daha çözülür. Ellerini yıkayınca abdestten önce ellerini yıkıyoruz, filan diyoruz aralarını böyle. O zaman bir düğüm çözüldü. Yüzünü yıkadığı zaman bu geceliği kalkan kişi bir düğüm daha çözülür. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ Yüzünden sonra ellerimizi yıkamaya geliyor, kollarımızı yıkamaya geliyor sıra. Onları yıkadığı zaman bir düğüm daha çözülür. Fettelizâ vâzâ yüzleydi imhallet ufleter. Ayaklarını yıkadı. Fettelizâ ve sana bile ikindi imhallet ufleter. Başına mes verdiği zaman abdest alırken elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra başımıza mes veriyoruz. O zaman başına mes verdiği zaman bir düğüm daha çözülür. فَإِذَا قَضَعَ اِلَيْهِ اِنْ حَلَّتْ اِلْتَتَرْ Ayaklarındaki ayağını yıkadığı zaman da bir düğüm çözülür. فَيَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى اِلَّذِينَ وَرَا اَلْحِجَاءُ Perdenin arkasındakilere Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, perdenin arkasındakiler şimdi, bizim gözümüzün önünde perde var da biz göremiyoruz. Melekler, meleklerine buyurur ki Allah-u Teala Hazretleri, اُرْزُرُوا اِلَى اَبْدِي هَذَا Şu benim kuruma bir bakın. يُعَالِكُ نَفْسَهُ لِيَسْأَلَنِي Benden bir şeyler istemek için tedbirler alıyor. Kendisine çareler hazırlıyor, çareler yapıp duruyor. Kendisini tedavi etmek için bak bir şeyler yapıyor. مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَجُرَدَهُ Bu kurum benden ne isterse o onundur. İstediği onundur. Şimdi demek ki geceliğin içinden kalktığı zaman serbest değil. Düğümler var her yerinde. Hakikaten de insan bir de geceliği kaldırsa aklı başında tam olmaz. Demek ki manevi bir takım düğümler var. Nasıl geceliği basıyorsak, bağlıyorsak manevi bir takım düğümler var insanda. Ellerini yıkadığı zaman bir tanesi açılıyor. Yüzünü yıkadığı zaman ötekisi açılıyor. İki elini yıkadığı zaman ötekisi açılıyor. Başına meslektiği zaman ötekisi açılıyor. Ayaklarını yıkadığı zaman ötekisi açılıyor. Beş tane düğüm açılıyor. Ve sanki bunlar bir hastanın kendi kendisine ilaç yapması, tedavi etmesi gibi adeta. Bağlı, efendim, hastalıklı, tedaviye muhtaç bir insanın kendi kendisini tedavi etmesi gibi. Bunların hepsini yaptığı zaman adeta kendisi kurtarmış oluyor o kişi. Başının çaresine bakmış oluyor. Ve Allah-u Teala Hazretleri meleklerine diyor ki bak kuluk başının çaresine bakıyor. Neler yaptı, başının çaresine bakıyor. Kendisini çareye kavuşturmak için tedbirler alıyor. Benden ne isterse o olurdu. Burada Cuma günü geçmiş de evvelki Cuma Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Bana gece namazından o kadar çok bahsetti ki, o kadar çok nefretti ki gece namazından, o kadar çok tavsiye etti ki, sanda ki gece hiç uyku olmayacak Müslümanlara. İşte bizim zararımız buradan başlıyor. Şimdi biz bu 20. yüzyılın hayatının farzını belirtmeliyiz. Hepimiz Müslümandan gayrı milletlerin hayatı gibi bir hayat sürüyoruz. Onlar nasıl yaparlar? Saat 7'de kalkar, 7.30'da dişlerini fırçalar, 8'de tıraş olur, 8.30'da yola çıkar, 9'da dairesine varır, 13'de şöyle olur. Yani metot itibariyle bir İngiliz, bir Amerikalı, bir Alman, bir Fransız, bir İtalyan nasıl şey yaparsa öyle. Onların taktikte onlar kadar olur insan. Daha fazla bir şey olmaz. Ama bak Müslümanın kazanç zamanları var. Biz günümüzü nasıl ayarlamalıyız ki geceliği bu işleri yapabiliriz? Nasıl ayarlayacaksak ayarlayacağız. Akıllı insansa, kazanç seçimde koşar insansa, bu dünyanın bir imtihan yeri ve bir fırsat sahası olduğunu bilen insansa, bu fırsatın ecelle beraber elden gideceğini, bir daha bu fırsatın ah ile vah ile ele geçmeyeceğini idrak etmiş bir kimseyse kazancımıza bakacağız. Başka hiçbir çare yok. E bu kadar yolu nereden geçiyor? Geceliğin uyanık durmaktan geçiyor. Geceliğin ibadet edip Allah'a ihtiyacını arz etmekten, Allah-u Teala Hazretleri'nden istemekten geçiyor. Bak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bildiriyor ki, hem de birçok hadis kitapları bunun yazısı, kapasağlam bir hadis-i şerif, daha yüzlerce hadis-i şerif de bunun şeyiyle tasfiye ediyor ki, ne isterse verilecek kula. Ne isterse verilecek, sen o vakitte horon uyuyorsun. Neden? Sebebini söyleyeyim. Akşamleyin geliyorsun. Bir kere eskiden akşamdan evvel bir yerde kapatırdı. Akşamleyin insan oruçlu olur diye, akşam namazında insan mahallesine dönmüş olurdu eskiden. Eski hayatımız, dedelerimiz küçük görürüz, hor görürüz, beğenmeyiz ama onlar her şeyi İslam'a göre ayarlayabilmişlerdi kendilerini. Akşam namazında bir kere insan evine ulaşmış olacak. Akşam yemeğini yedin, ondan sonra yatsıya kadar artık aile etrafında meşgul ol, ne yaparsan yap. Yatsıyı kıldıktan sonra ashab-ı kiram hiç oyalanmazlar. Hatta yatsıdan sonra bazı kitaplarda diyor ki, sanki birbirleriyle dargınmış gibi ayakkabısını alan mescitten hemen evine koşarmış. Neden? O andan itibaren yapılan her konuşma geceye zarar verir. Geceye zarar verir. Sen o vakitte hemen kalkacaksın, evine gideceksin, taze abdestini al, dört rekatlık namazını kıl, abdestli olarak sağ tarafına yat, uyur. Uykuyu al, o seher vakitlerinde göğün kapılarının açıldığı zamanda, ne isterse kulumundur denildiği zamanda, o zaman Allah-u Teala Hazretlerine tekrar üstüne çık, yöner, göz yaşıdır, tespit tek, yalvar, yatar, bakalım olacak mı olmayacak mı? Mümkün değil olmaması. Çünkü o kadar, o kadar hakiki, evliya Allah'tan hiçbir kimse yoktur ki gecenin bu vakitte bunun, bu ganimetten istifade etmesin. Diyor kitaplar, okuduğumuz kitaplar böyle diyor. Ashab-ı kiram, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy geldiği zaman geceliğin namaz kılması emrolundu. İlk sure İhlas suresi, ondan sonra gelen müddetsiz sureleri denilir. İlk daha surelerde, ilk yani ayet-i kerimelerde geceliğin namaz kılması emrolundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ashab-ı kiram da aynen o emre uydular. Hemen terakki ettiler. Yani manevi bakımdan terakki, teyitlere nail olmak, fütuhata mazhar olmak hemen oldu. Efendim ben 40 yıldır bu yoldayım, bir şey olmuyor. Gece kılıyor musun namaz? Gece kalkıyor musun? O vakitlerden istifade ediyor musun? Olmaz. Göğüs kapıları diye hatta matla izledi diyor. Hacer suresinde. Bu güneşin çuduğu zamanına kadardır. Fecrin çuduğu kadar, güneşin değil. Fecrin çuduğu vaktine kadardır diyor. İyi hatta matla il fecrin. Yani oruç tutuyor olsan o gün, oruç tutacak olsan, İnsan kesildi mi? Artık ağzına lokma alamıyor ki yani o zamana kadar. O oldu mu bitti. Tamam, kapandı artık. Pazar yapıldı, pazarlık yapıldı, alışveriş oldu. Alan aldı, satan sattı, kazanan kazandı. Şimdi artık pazar yeri yürüdü, toplandı, herkes bitti. Sen şimdi yavaş yavaş kapaklı gözlerini açıyorsun. Gidiyorsun oraya ki pazar yerinde pazarcılar kimine kalır? Kesintiler, meseleler kalır, hiçbir şey alamazsın. Öyle oluyor. Onun için ne yapıp yapıp, bugünden tezgi yok, Allah cümlemize tezgisini refik etsin. Şu gecenin şu tezgisi zamanlarından istifade edelim. Eğer ahireti kazanmak isteyen, Allah'ın rızası kazanmak isteyen insanlarsa başka çaresi yok. Müslümanın ayrı programı olacak. Ama hocam, gecenin çok güzel televizyon programları var, pazar günleri dahilinde, cumartesi günleri dahilinde. Sen bilirsin, istersen sen televizyonun peşinde koy. O programlar bakalım sana ne kazandırır. Bu programlar Müslümanlara ne kazandırır? Tercih, ya olur ya olur. Cennetin yolu, vadinin üst tarafında çakıllı, kayalıklı, hakika, kişi yolu gibi zormuş. Orada yürürken insanın ayağına çarpar taşlar, yırtar, bazı yerleri kanar. Kolay değildir o yukarıda taşların arasında yürümek. Hele yaşlıysa insan veya kadınsa filan oralarda kolay yürüyemez. Cehennemin yolu da vadinin orta yerinde dümdüz yol gibi. Yani asfalt, bunun bir tabirle asfalt yol gibi. Cehennemin yolu çok kolaydır. Hele sen o tarafa yönünü döndün, sen kendin gitmesen böyle su gibi atarsın. Kendiliğinden gider yol oraya. Cehenneme doğru gider. Kendini kurtarmak için kenara çıkacaksın, o kayalık patika yola çıkacaksın, sel seni alıp götürmesin diye. Ya öyle program yapacaksın, ya yardan geçeceksin, ya selden geçeceksin. Eğer yarı istiyorsan, o zaman selden vazgeçeceksin. Hem televizyon programını seyredeyim, hem zevk-i sefamı yapayım, hem de Allah'ın sevdiği bir kul olayım. Bilmem, yani büyüklerden birisi diyor ki, tabii o zaman televizyon falan yoktu eski devirlerde, dünya ile ahireti beraber yürütmek için epeyce uğraştım diyor. Baktım ikisi bir arada olmuyor. Ahireti o zaman imar etmeye koyuldum diyor. O mübarekler tabii gene gündüzleri bile gene ibadetle şeyle vakit geçirmişler. İkisini bir arada yürütememişler. Bakalım sen senin